conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Una setmana més tornem a estar amb vostès, amb una companyia especial que ara els comento. Com sempre, la primera, la nostra cuinera més estimada, que és la Teresa Diviu, i que avui ja està aquí amb sorpreseta i tot, que després li preguntarem aviam quin és el truc de l'almandruc que ens ha portat avui. Teresa, què tal? Bona tarda, molt bé, tots vosaltres. Esteu bé. Molt bé, què ens portes aquí? Avui truita de patates. Què dius ara? El que dic. Ah, no ho he volgut dir, no he volgut dir fins que el Fran ha estat amb nosaltres. Ah, esclar. Encara el nostre convidat especial d'avui la podrà provar i tot. Oi tant, que sí. Molt bé, el cercador, com estem, Freddy? Molt bé, després d'escoltar que hi ha truita de patates. Ja sí, està, que no? Ja té gana. Feina feta. Feina feta. El nostre tècnic, el Fran. Fran, què tal? Hola, què tal? Avui molt content amb una flaira truita, que jo ja ho sabia, No us he volgut dir res, La bueno. Teresa m'ho ha dit en secret, que ve moraneta avui, Moraneta. Ai, gràcies. Sí. Ui, avui quin piropo, no? Hombre! Sí, acabem de començar. No, li he dit que està moreneta, el piropo ve ara, que està molt guapa. Ara li dic, ara. Molt bé, a la dreta del pare, que això sempre queda molt bé, tenim a un mossèn, però que a part em fa molta i molta il·lusió tenir-lo aquí al programa. És repetidor de les hazanyes del Xavi Casas i una d'elles ha estat venir al programa d'avui a parlar-nos de solidaritat. Joan, què tal? Jo estic molt content d'estar al costat del Xavi, que me l'estimo i me l'aprecio molt. Això és fabulós. Portaré més convidats d'aquests. Molt bé, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. I serà, és i serà, dic, durant els 60 propers minuts, 50, 40, no sé, Fran, sí, no? Home, el que ens deixen, que si no després ens tiren de les orelles, ja ho saps tu bé. Diguem una horeta. Va, 55 minuts, va, per ser més exactes. Molt bé, el que he dit al començament, tenim a la dreta del pare del Xavi Casas, el conductor d'aquest programa, és que no m'havia presentat. Sóc el Xavi Casas i estarem compartint 60 minuts de ràdio. Doncs el Joan d'Arquell és mossèn, ara m'he assabentat que ell ve de les aigües termals, d'aquí a prop mateix. Sí, les aigües calentetes de Caldes de Montbui. Que, de fet, i permetem que et comenti, que és, hi ha una font... Sí, la font del lleó. No sé si es pot dir una font que és una putada, però jo ho dic. Sí, l'altre dia vaig veure dues senyores que estaven bevent aigua, d'aquella aigua que surt a 65 graus. Sí. Dius, carai, tu, quina fe. Vull dir, jo mateix ho vaig pensar. Home, la gent que em coneix sap que tinc una malaltia, que és esclerosi múltiple, que la calor ens va molt malament i que les aigües termals són una de les coses que em van malament. Doncs bé, en un estat d'embriaguesa, d'aquell sol tan suporidor, no sé com ho diria, un sol d'aquests tan molestos, vaig tenir la grata idea d'intentar ficar el cap sota d'aquell rajolí d'aigua, que és més aviat un bon raig d'aigua, Però bé, vaig tenir la bona idea de tocar-la abans de ficar... Millor, eh? No, sí. Però, clar, a l'hivern surt fum, però a l'estiu no surt fum. No veus el fum? No el veus. I si fots el cap allà, quedes com les gallines. Però la temperatura és la mateixa tot l'any, eh? La mateixa, totalment. Joan d'Arquer, per què està amb nosaltres el Joan d'Arquer? Doncs bé, el Joan és un dels responsables, que no dic l'únic, un dels responsables de la ONG Presos Sense Fronteres. I aquí en aquest programa ens agrada tractar la solidaritat des de diferents punts de vista. Avui parlem d'aquesta ONG. Es diu Presos Sense Fronteres, com s'ha creat, Joan? Bé, es va crear a partir d'unes advocades que veien que el seu bufet doncs, quedava curt a l'hora d'ajudar humanament a presos. I aleshores per això es va crear aquesta ONG per donar resposta a moltes coses que a l'intern, a l'empresonat, quan surt de fora al carrer, doncs ningú li cobreix. Com ara saber redactar un currículum, no? Uh-huh. I és clar, això des d'una feina d'advocades, doncs això no és el que pertoca, no? I per això volien cobrir aquest altre espai, no? I van crear aquesta ONG. Entre ells, bueno, van crear, veu crear. Bueno, després van ser elles que em van crear a mi i em van demanar a veure si la podíem desenvolupar, perquè si no, evidentment, era un infant que estava condemnat a morir, no? I aleshores li vam donar vida i mira, el vam alletar i mira, avui dia ha anat creixent, oi? Perdona'm, Joan, puc tractar de tu, no? Sí, ja sí. Potser sí. L'audiència ja, sí. Ja ens perdonarà. Sí, ja ens entendrà. Ja ens entendrà. Molt bé, Joan, doncs, consell espiritual o és més que això? Des del teu lloc de treball, del teu punt de vista... No, és només aspecte humà, Humà. Aquí no barregem les coses espirituals i els mossens i totes aquestes històries, és ajudar a una persona a refer la seva vida, humanament parlant, i punt, I tu quan et planteges dir, mira, pues, m'hi acostaré a la presó i vull fer això, que un cop et venen a buscar, tu què és el primer que penses? Perquè, clar, ets un mossèn. Bé, els mossèns a les televisions només van a donar l'extrema unció a aquells condemnats a mort. Sí, però jo sóc molt admirador d'un sant que es diu Joan Bosco, Sant Joan Bosco, el fundador dels Salesians, que deia, primer hem de fer bones persones i després ja mirarem de fer bons cristians. I aleshores, primer hem de fer bones persones solidàries, i això... Doncs m'agrada dir-ho en aquest programa, solidàries, que tinguin en compte l'altre, doncs sense fer diferències ni distàncies, jo sempre m'agrada dir-ho això, i aleshores a partir d'aquí doncs ja veurem a veure què més podem construir, però primer hem d'estructurar una persona, que pot estar desestructurada per les raons que siguin. Molt bé, quan un pres és informat de que hi ha una ONG que vella per la seva no seguretat, o potser sí, la seva seguretat humana, per així dir-ho, quines reaccions té aquest pres? Bé, suposo que alguns diran, tot un rotllo mà d'una ONG d'esa mas. No, la veritat sigui dita és que el pres necessita una mà amiga fora de la presó, perquè a dins les mans amigues són molt limitades, no? I saber que a l'altra banda del mur doncs hi ha una persona amiga que t'ajuda, que t'està esperant, etc. Jo penso que això és molt important, no? Teniu ajuda tant de gent de fora com de gent de dins? Bé, en quant a qüestions econòmiques, no rebem subvencions ni públiques ni privades. Nosaltres funcionem per projectes. Nosaltres ara tenim, per exemple, un projecte, estem treballant en un projecte de reinserció d'un noi amb una vida penitenciària molt llarga. Des dels 15-16 anys i en té 32. I això doncs val 1.000 euros mensuals, eh? I això és el que nosaltres hem demanat ajudes a persones, i aquestes persones són les que ajuden cada mes en aquest projecte de reinserció en una granja d'aquest intern, eh? Vull dir que ens movem per projectes concrets, eh? Molt bé, persona... L'ONG és una ONG virtual, no existeix, eh? Encara tu, Xavi, vull dir, em sap greu dir-t'ho, però no existeix l'ONG, vull dir, és una pàgina web, és un número de telèfon mòbil, eh? Sí. Però no hi ha una seu física, és a dir, adreça, bé, és un apartat de correus. La cárcel, eh? Vull dir... la que hi tenga vostè al lado. Exacte, vull dir. De fet, treballem no només a aquest sector del barcelonès, el vallès... tarragonès, etc., sinó que treballeu a nivell nacional, o això és el que voldríeu, no? Sí, sé jo. Sí, ens hem obert primer a nivell de Catalunya, i això no vol dir que ajudem algun pres determinat a l'estat espanyol. Molt bé, seguirem parlant amb Joan Darquer, que ens acompanyarà tot el programa. T'agafem a la cadira perquè no marxis, quan comencis a sentir tot el que hem de dir. Com per exemple que del 3 al 7 de setembre es realitza una nova edició del Freedom Drive a Estrasburg. Vostès diran, què és això del Freedom Drive? Home, pel nom és conducció lliure, conducció fàcil. I la nostra companya Maria José Ruiz ha fet una entrevista a Antonio Centeno, que és el president del Fòrum Vida Independent. Doncs aquí teniu l'entrevista, escolteu-la. Del 3 al 7 de setembre es fa una nova edició del Freedom Drive en Estrasburg. Tindrà lloc, com dèiem, aquesta activitat en la que podran participar persones amb diferents problemes de capacitat. Nosaltres volem saber exactament què és aquesta activitat i com podem, doncs, assistir o formar part precisament d'aquesta activitat. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic Antonio Centeno, del Foro de Vida Independiente. Molt bon dia. Bon dia. Molt bon dia. Bé, què és aquesta activitat? Què significa o què és i com funciona això del Freedom Drive d'Estrasburg? Bé, el Freedom Drive és una iniciativa de la Xarxa Europea de Vida Independent, de NIL, i és una acció per intentar posar en l'agenda política, fer èmfasi en les qüestions relacionades amb la diversitat funcional, la discapacitat, no? A nivell europeu, no? És a dir, sobretot intentar que Europa no sigui només un mercat, sinó avançar molt més en les polítiques que tenen a veure amb la igualtat d'oportunitats, amb el respecte als drets humans de les persones amb diversitat funcional. Aleshores, el que consisteix és a fer una marxa d'uns 6 quilòmetres fins a arribar al Parlament Europeu, a Estrasburg, i ens reunirem allà persones de tots els països de la Unió Europea. Ja es va fer el 2003 i el 2005, i ara es torna a fer el 2007. Aleshores farem reunions amb els membres del Parlament Europeu, cada grup de persones de cada país amb el seu, no? I farem una visita també al Parlament Europeu, i després també anirem a l'acord de drets humans, que també està a Estrasburg, molt a prop del Parlament Europeu, també per fer èmfasi en que al cap i a la fi estem davant d'una qüestió de drets humans, no? Bé, la qüestió és que hi ha de temps per apuntar-se fins al 12 de juny. Correcte, sí. Els companys que estan coordinant aquesta acció són els del Centre de Vida Independent de Dublín. Aleshores, organitzar l'activitat és complex, perquè estem parlant de coincidir persones de tots els països de la Unió Europea en un mateix punt el 12 de juny. Uh-huh. Llavors, si algú ens està escoltant i diu, doncs mira, jo vull anar, vull formar part d'aquesta activitat, què ha de fer? Vull dir, a on ha d'anar, com ha d'informar? Penso el més fàcil seria mitjançant internet, anar a la pàgina web de l'ANIL, la Xarxa Europea Independent, això amb Google es pot anar fàcilment, ANIL, posant ANIL a Google, o Freedom Drive, i anar a buscar la informació. De tota manera, puc donar el meu telèfon, és 661-84-8730. Uh-huh. Algú no l'ha pogut apuntar i és tan amable de trucar a l'emissora, doncs cap problema, que li faciliteu les meves dades de contacte. I si no, via internet es pot trobar tota la informació de contacte per poder coordinar l'acció. D'acord, llavors, o bé a través d'una pàgina web o a través, com dèiem, del telèfon. Exacte. De totes maneres, poden consultar informació d'anteriors edicions, allà també suposo hi haurà més informació, amb una pàgina web que és 3Bs, DublinCil, o sigui, tal qual sona, DublinCil, tot junt, .org/activities, tal com està escrit, /estrasburgfreedomdrift.hotmail. Correcte, és la pàgina del Centre Independent de Dublín. De tota manera, si algú no pot apuntar això, és una mica farragós. Jo crec que el més fàcil és que amb Google, amb el buscador, posin Freedom Drive i podran trobar informació, efectivament, sobre les edicions de 2003 i 2005 i també sobre aquesta de 2007, amb tota la informació, l'agenda, les persones de contacte, tota aquesta informació la podran trobar sense cap problema. Uh-huh. Espereu que sigui una reunió important, vull dir, en anteriors edicions, què tal? Com es va desenvolupar? Va anar molta gent d'arreu d'Europa sí, i del món? Aquestes accions són difícils, perquè tot el que s'ha de coordinar a nivell europeu sempre és molt, molt complicat, principalment perquè és molt car, viatjar és molt car, si a més ho has de fer, per exemple, si un usuari de cadires encara sols el més car, perquè tens menys opcions disponibles i has de portar també el teu assistent personal, en fi, és car i és complex. Per tant, són accions que la força que tenen no té tant a veure amb la quantitat de persones, no? Sinó amb la qualitat de l'acció, no? la importància d'afirmació de principis que suposa, no? I bé, les altres edicions van tenir èxit en el sentit que es va poder parlar directament amb tots els membres del Parlament que tracten aquests temes i amb la Comissió Europea, per tant va ser interessant, no? L'abast d'aquests contactes sempre és una cosa difícil de mesurar, no? De tota manera, aquest any tenim posades moltes esperances, un moment molt important. La setmana que ve, per exemple, hi ha una trobada de ministres a nivell d'Europa per tractar específicament sobre l'àmbit de la diversitat funcional. Per tant, és un tema que està ara mateix a l'agenda política, a nivell més alt. Aquí, a Catalunya, encara més, no? Perquè tenim en tràmit parlamentari la llei de serveis socials i a nivell de l'Estat s'acaba d'aprovar la llei d'autonomia personal. Per tant, són uns temes de màxima actualitat política, això és important, és bo, és un moment que hem d'aprofitar i, per tant, tothom que pugui anar, pues, en fi, pensem que és una acció que pot tenir un valor important, no? Uh-huh. Recordem, ai, perdó, recordem, doncs, i torno a repetir perquè és molt important saber on poden adreçar-se les persones que ens estan escoltant. Hi ha també una pàgina web que tu deies, la de l'ENIL, que és www.enil.eu d'Europa. La pàgina de l'Assessor Europea Independent i allà poden trobar també tota la informació sobre el Freedom Drive. Molt bé. Feien una activitat que, com dèiem, doncs esperem que tingui molt d'èxit, que siguin escoltats. Vosaltres parlareu amb polítics, oi que sí? Sí, ens reunirem el dia 4 de març, ens reunirem amb els membres del Parlament Europeu, cadascun del seu país. El dia següent, en dimecres, farem la marxa fins al Parlament i també tornarem a reunir-nos amb membres del Parlament. I dijous anirem fins a l'acord de Drets Humans, que està també molt a prop del Parlament Europeu, però sobretot, com deia, no? per també fer èmfasi en aquesta nova visió de l'àmbit de la diversitat funcional, no? Deixar de veure-ho com un tema mèdic o com un tema específicament de serveis socials i adonar-nos que estem davant d'una qüestió de drets humans, no? Com de fet ha quedat patent doncs, amb l'aprovació de la Convenció de Drets Humans de la ONU de desembre passat, que és el primer tractat de drets humans del segle XXI i ha estat sobre en aquest àmbit, no? En l'àmbit de la diversitat funcional. Per tant, aquest canvi de visió, aquesta nova manera de mirar el tema, d'abordar aquest tema, és molt important i sobretot a nivell europeu, no? En aquest moment en què estem intentant que Europa sigui molt més que un mercat, no? I sigui realment un àmbit de cohesió social, de justícia i de referent mundial en el respecte dels drets humans. Doncs recordin que el Freedom Drive es farà a Estrasburg del 3 al 7 de setembre, però que si volen assistir s'han d'apuntar ja i només queda de temps fins al 12 de juny. Antonio Centeno, del Foro de Vida Independiente, que és aquesta entitat que col·labora i que també ajuda en aquesta activitat, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Això és Espai Vital. 50 minuts més que ens manquen per arribar al final d'aquest programa. Seguim endavant. Notícia important. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP Cerdanyola-Ripollet, va obrir a mitjans de maig les 24 hores del dia i 365 dies de l'any. Aquest servei atén les urgències sanitàries no vitals dels municipis de Cerdanyola, Ripollet, Badia i Barberà del Vallès. Aplega una població pràcticament de 140.000 habitants, uns 136.000 habitants. Volem parlar d'aquest tema via telefònica a través de la seva directora, la directora del Servei d'Atenció Primària de la Regió Sanitària Centre. Tenim a la Consol Heras. Consol, bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Com està funcionant aquest servei? Doncs la veritat és que la primera valoració que fem des del mateix ICS és molt positiva. El més important serà per això que la valoració la facin els ciutadans que han estat atesos. I pel que sabem, està funcionant força, força, força bé. Senyora Heras, era en principi, no era previst començar tan tard. Què ha passat? Aviam, són temes a vegades difícils d'explicar així en breu i de forma fàcil, però bé, la reforma de l'atenció primària doncs, s'havia de fer en una sèrie d'anys, des de que va començar el 1985, i la veritat és que ha sigut una reforma lenta, com sabeu, i la reforma dels serveis d'urgències doncs, també s'havia de fer una mica amb el mateix període de temps i s'han anat endarrerint. Jo crec que hi ha hagut una reflexió a l'any 2006, que a més ha sigut una reflexió conjunta amb les sindicats que ha comportat desenvolupar un nou model de prestar les urgències i això ha fet que on nosaltres pensàvem que seria possible obrir el gener, doncs això s'ha endarrerit més que res perquè a l'obrir el dispositiu ja formés part de tot el model que es desplegarà arreu de Catalunya i no féssim un model particular i singular de Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Badia, sinó que fos dintre d'una mica del model global. Molt bé. Quin seria l'objectiu més immediat d'aquest servei? Perquè és una primera fase, no? Exactament. Aviam, aquest servei, quan estigui desenvolupat amb la seva totalitat, doncs el que pretén és donar una resposta àgil i de qualitat a la vora de la població per a aquelles patologies que tenen un nivell d'urgència amb la teva atenció o de complexitat que no necessiten un dispositiu hospitalari, vol dir que no necessiten ser ingressades, que no necessiten una UCI, que no necessiten un quiròfano, però que sí que necessiten una sèrie d'equipaments i unes instal·lacions que permetin pues, atendre un còlic nefrític o atendre una crisi hipertensiva o una crisi asmàtica i tenir la persona en observació hores després de que presenti aquest episodi. Per tant, la voluntat és que quan el servei estigui desplegat a la seva totalitat, pues, tinguem el que ja tenim ara, que són les 24 hores d'atenció, més un suport de cardiologia que ja l'hem incorporat, més un suport de traumatologia que estem incorporant ara en aquest moment, perquè de dilluns a divendres, els caps de setmana no serà possible, però hi hagi possibilitat de que intervingui directament el cardiòleg o el traumatòleg si el motiu de la consulta així ho requereix. També desplegarem la pediatria els caps de setmana, quan els centres d'atenció primària estan tancats, perquè mentre estan oberts els pediatres estan en els centres d'atenció primària, i jo diria que d'equipament doncs, hem incorporat una gran part, però per exemple també estem a l'espera d'incorporar un petit laboratori d'anàlisi clínica més potent que el que tenim en aquests moments i que ens permeti resoldre també gran part dels requeriments d'analítiques, d'extraccions sanguínies. Ara ja tenim la radiologia funcionant durant el dia fins a les 8 del vespre i la nostra idea seria també tenir-la oberta com a mínim fins a les 12 de la nit o fins a la 1 de la matinada els divendres i dissabtes que tenim més demanda. O sigui que crec que no em descuido res, aquesta seria la cartera de serveis final d'aquest dispositiu quan estigui desplegat. La consolidació d'aquest QAP passa per aconseguir nous mitjans, tant tècnics com humans. És així? Hem rebut des del sindicat de metges una problemàtica que havien de fer més hores per atendre aquest QAP. Nosaltres preguntem, és així? Sí, serà així. No ho és en aquests moments, en aquesta primera fase, que hem obert les 24 hores del dia amb personal contractat específicament per cobrir el que actualment... Ara encara no hem desplegat el model del tot i a les 5 de la tarda comença a funcionar, com ho ha fet sempre, el servei d'ordinari d'urgències en el CAP 2. Molt bé. Senyora Heras, ja per últim, potser havia d'haver estat la primera pregunta. Quan vostès parlen d'atendre aquelles urgències no vitals, a què ens referim? Jo he intentat explicar-ho al principi, suposo que no prou bé, no? Vull dir que difícilment nosaltres podrem atendre vol dir podrem resoldre un accident de tràfic on hi hagi un politraumatitzat o una persona que hagi tingut un infart massiu o algun tipus de patologia que requereixi pues això, un quiròfan, una unitat de cures intensives o un quiròfano a l'abast, que això no vol dir que en el servei podem estabilitzar, si ens trobem en una situació d'aquestes, al malalt i traslladar-lo amb les màximes garanties a l'Hospital de Parc Taulí o on te correspongui, perquè per això també disposem, com bé sabeu, i ja fa més mesos que disposem d'aquest servei, una ambulància 24 hores a la porta del que és el centre d'urgències d'atenció primària. Però la funcionalitat d'aquest servei no està pensada per aquest tipus de pacients que requereixen unes instal·lacions hospitalàries. Però, a veure, sutures, guixos, temes d'això, crisis hipertensives, crisis asmàtiques, còlics nefrítics, aquest tipus de patologia, que és la més freqüent, perquè és la més prevalent entre la població, la població d'aquests municipis no té per què desplaçar-se a l'hospital, perquè se li pot resoldre amb la mateixa garantia de qualitat en aquests dispositius i probablement, a banda de la proximitat, també sense les demores que té l'atenció d'aquesta patologia menys greu en un hospital, que està prioritàriament dedicat, i aquesta és la seva funció, a la patologia greu. Doncs molt bé, Consol Heras, directora del CAP 2, Cerdanyola-Ripollet, o del Servei d'Urgències. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Espai Vital, concretament a la ràdio de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà. Li agraïm que hagi estat amb nosaltres i esperem tornar-nos a trobar per poder-nos felicitar. Esperem que sí, així ho desitgem nosaltres. Gràcies. Gràcies per la vostra atenció. Fins a sempre. Estàs escoltant Espai Vital. S'ho sabeis enterar? S'ho sabeis enterar ja? Perquè estava al CAP 2 con les urgències i ara es diu CUAP. Alfredo, t'has sí. enterat tu o no? Sí, sí, sí. Sí? Sí? Veus que jo al començament no m'entero i em passa el que em passa. Bé, seguim endavant. Estàvem amb, i estem amb Joan d'Arquer. Què més ens pots comentar, Joan, del servei que estàs donant a la gent que està dins d'una presó? No, si jo, és a dir, ara en tema de presons poca feina faig, perquè, és clar, com a rector de Caldes de Montbui, jo ara no tinc contacte amb els presos, aquesta és la veritat. Aleshores, moltes de les coses que faig les faig a través del telèfon mòbil o d'emails, i etcètera, no? I és clar, contacte amb les famílies dels presos, etc. Ara aquí, concretament a Cerdanyola, vàrem endegar una campanya de suport a un pres per la recollida de diners per pagar la seva responsabilitat civil. La responsabilitat civil, explico, és allò que va aparellat sempre a una condemna. Hi ha un delicte i aquest delicte té estipulat uns anys de condemna o mesos, el que sigui, i després també una multa de tipus econòmic. I aleshores per aquest intern, per aquest empresonat que doncs té dificultats econòmiques a l'hora de pagar-ho i perquè la família ens ho va demanar, doncs l'estem ajudant amb aquesta campanya a Cerdanyola. Molt bé, tu parlaves amb els presos de qualsevol presó, has arribat a entablar converses amb ells? Sí, sí, de qualsevol... Bueno, he anat fins a una presó de Sevilla, per exemple, I després presos. Jo no, com he dit abans, no faig distàncies, és a dir, quan estava de rector a la Roca del Vallès, doncs vaig tenir a la meva rectoria un pres marroquí, per tant, vull dir, doncs que no faig diferències ni exclusivismes de cap mena, Catalans, castellans, marroquins, vull dir, lo que haga falta per ajudar a alguien. Andaluces, gallegos... Exacte. I lo que venga. El que sigui. Estic apagant, oi, quina vergonya, estic apagant el meu telèfon mòbil. Bueno, nosaltres no volíem dir res, que passés desapercebut. Canviem de tema. És important que sabem una notícia que hi ha volta, però que d'Espai Vital no havíem dit res. La Patrícia. La Patrícia és una noia que necessita un trasplantament de medul·la òssia. El nostre company, el cercador, n'ha trobat la informació i ara ens la don. Alfredo. Sí, hola. Aquesta informació va començar a sortir, vas veure els diaris de 20 minuts i tot això, i com no, nosaltres, Espai Vital, hem posat la notícia al blog, perquè aquesta xicota ha obert ella mateix una pàgina web per explicar el seu cas, no? I llavors la Patrícia és una jove de 16 anys que viu a Montblanc, a la Conca de Barberà, i ha iniciat una campanya a internet a través de la web amigosdepati.tk per trobar un donant de medul·la òssia que li salvi la vida. La Patrícia pateix leucèmia des de fa 4 anys i demana que a tots els possibles donants que vagin a banc de sang a fer-se una prova de compatibilitat, que sembla ser que a partir d'ara només amb una prova de sang se sap si és compatible o no és compatible la medul·la òssia. O sigui, tampoc ja és tan complicat fer-se les proves. És a dir, primer han de saber si ets compatible, i si ets compatible, doncs te l'extreuen. Sí, però el més fàcil que ja se pot fer amb un anàlisi de sang. Sí, ja no cal l'operació aquesta que que es feia abans. Però a més, no sé si ara ho diràs, però és a dir, gràcies a la Patrícia ha crescut el nombre de persones que han entrat en aquest registre. Sí, sí, o sigui que ella, d'alguna manera, és allò, aquella pel·lícula, L'aceite de Lorenzo, no? que d'aquell nen que es mor d'una enfermedad i al final els pares diuen, reconeixen que potser no han ajudat el seu fill a salvar-lo, però servirà per ajudar d'altres, eh? Vull dir que molt bé per la Patrícia ja i la seva família. Sí, perquè és una llàstima perquè la seva família no és compatible amb ella i crec que les noves tecnologies han donat un pas important en donar a conèixer aquest cas. I, no sé, donar el nostre suport a la Patrícia. I recordar la plana web. Sí, la nostra plana web, no la diré perquè és molt llarga i molt complicada. Sempre dic que és millor anar a Google, posar Espai Vital, el primer que sortim som nosaltres, i en Espai Vital podreu veure totes les notícies que nosaltres diem. Totes les informacions. I aquí tindreu la notícia de la Patrícia, el seu blog... I si voleu fer-li alguna pregunta o posar-los en contacte amb ella mitjançant la seva pàgina web, jo crec que val la pena. Quina és la pàgina web d'aquesta noia, de la Patrícia? Recordem, amigos, 16 anys. 16 sí. anys, eh? La web és amigosdepati.tk. Les 3 W, amigosdepati.tk. Molt bé, seguim endavant, més notícies. Sí, tinc una notícia que em fa molta il·lusió donar perquè són de, sobretot d'un amic meu que és aquí present, que es diu Xavi Casas. Ja hi som. I una tot altra. Que aquí a lo tonto, tan sabona, em ve sí, un cura i tan sabona, sí, ve l'altra i tan sabona. Jo no deixes de fer programa. Que és una patrocinadora d'una empresa de sabors. No? Deu ser, deu ser. I una altra, que és el Jordi Jorba, no, que és que per fi s'ha acabat la presentació de contes coordinats i l'últim poble que s'ha donat ha sigut en Barberà del Vallès. I va ser-hi l'1 de llum en el Casal de Cultura de la ciutat. L'acte va comptar amb la presència de la regidora de Serveis Socials, Mònica Maia, i la de Cultura, Elvira Maza, de l'Ajuntament. I també assistiran persones de la ciutat, entre les quals afectava los múltiples i d'altres malalties. De fet, jo hi era. No cal que ens ho diguis. Ja ho suposàvem. Jo hi era, va anar molt bé. Hi va haver-hi molta concordància, consonància amb les persones que van venir a comprar aquest llibre i assabentar-se de què és l'esclerosi múltiple. De què és l'esclerosi múltiple i com poden col·laborar per erradicar aquesta malaltia que avui en dia encara no té cura. Més notícies. En primer lloc comprant el llibre, no? Home, sí. Mira, són 12 euros, que tampoc no és molt. Massa l'autògraf del Xavi Casas. Que jo no sé que per què... Que sempre té valor. Jo no sé per què la firma, la signatura... Jo no vaig escriure res, però la gent, no sé, volen que els hi signi. Vols que et signi? És per placer o morbo, depèn. Vull dir... Tenir la signatura d'un dels membres d'Espai Vital sempre es veu. Una altra notícia, Alfredo. Marina Geli recorda que la sanitat pública ha de fer un esforç per fer visible la depressió. Menys mal. El 15% dels catalans pateix o patirà al llarg de la seva vida una depressió. Tot i aquest elevat percentatge, aquesta és encara una malaltia poc visible. Tabú en alguns cercles i, si és pitjor, infradiagnosticada. Això ho ha alertat la consellera de Salut, Marina Geli, durant la presentació del llibre Conviure amb la depressió, del periodista menorquí Fidel Masreal. El llibre és un assaig que explica com afrontar aquesta malaltia a través del testimoni de familiars de malalts, algun dels personatges populars, com ara Pepe Rubianes o Manola de Madre. Molt bé. Estem intentant posar-nos en contacte amb una altra notícia, que ja te la dic, cercador, te la dic perquè la puguis posar a la plana web. Dis-me. El Cocarmi. El COCARMI aposta per Museu Espai Comú d'Integració. I vostès diran, tan important és? Doncs home, adaptar els museus perquè puguin anar les persones amb mobilitat reduïda. Per cert, Teresa, què ens faràs avui? Avui, doncs mira, ja que ho he portat, us ensenyaré a fer com faig jo la truita de patates. Amb una sola mà. Amb una sola mà. Comença a engegar fogons. Sí, ja està engegat. Ja sí? Està calenta la paella i tot, astre. Agafem el truco de l'almandruco dels claus a una claus, fusta. Sí, no? Sí, una fusta. Molt i bé. Pelar la patata, perquè, esclar, sí que n'hi ha de congelada, tallada per fer patata, truita patata. Si no podeu, doncs mira, no hi ha remei més que comprar-la congelada, però jo trobo que, com natural, una patata... No s'hi posi la congelada. Ja ho deia la Trinca. Si l'home ve de la patata. Sí, no? Mossèn, vostè sí, cuina? Sí, sabem coses, eh? Vostè cuina? Sí, sí, sí. Sí? Sí. S'ho fa tot? Bé, el sopar. Sopar i esmorzar, sí. El dinar me'l cobreixen, sí. El deixem a mans de professionals, sí, exacte, no? Exacte, exacte. Us ho deia, el COCARMI aposta per Museu Espai Comú d'Integració. Tenim a l'altre costat del telèfon el president del COCARMI, que és en Francesc Pérez. Bona tarda. Bona tarda. Francesc, explica'ns una mica aquesta idea, Museu Espai Comú d'Integració. Home, mira, això és una iniciativa que ja va néixer fa 2 anys aproximadament amb una experiència pilot amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el qual s'intentava que les persones amb discapacitat també poguessin accedir a diverses exposicions que el museu feia. Aleshores, va haver una voluntat per part del museu, molta sensibilitat, i aquest any s'ha concretat amb aquest espai comú d'integració que té la missió de convertir el museu en un espai promotor d'iniciatives i de participació, que contribueixi bàsicament el que comentava abans, de desenvolupar estratègies perquè realment cap persona amb exclusió social o cap persona amb discapacitat se senti discriminada. Una mica aquest seria l'objectiu d'aquest acord que hem signat actualment. En poques paraules, podíem dir intentar fer accessible tots els museus. Bueno, aquesta és una iniciativa que neix al Museu Nacional de Catalunya i jo penso que té que ser extensible a tot Catalunya. No és només accessible, sinó que realment les persones amb discapacitat puguin gaudir de les exposicions que hi ha. Aleshores, per exemple, es concerten dies amb experts en els quals tenen un discurs que les persones amb malaltia mental, les persones amb dèficit visual, doncs puguin entendre realment l'exposició que està exposada en aquell moment. Doncs molt bé, Francesc Pérez, t'agraïm moltíssim la teva atenció amb Espai Vital i ens tornarem a sentir com d'altres cops. Molt bé. Gràcies. Vinga, doncs. Adéu. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Sintonia Roda Informativa. Recordin les poblacions de Barberà, Montcada, Cerdanyola i Ripollet. Comencem amb Barberà. A la Núria Cabrera. Bona tarda. Ja s'estan duent a terme els preparatius per a la propera mostra d'entitats de Barberà del Vallès, la qual arriba a la seva 4ª edició. En aquesta ocasió també hi participaran les diferents entitats i associacions de l'àmbit de la salut de la ciutat. Enguany, doncs, hi participaran la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'Associació de Minusvàlids de Barberà, l'Associació en Defensa de la Medicina Natural, la Plataforma Fibrobaix i la Plataforma pel Trastorn per Dèficit d'Atenció per Hiperactivitat. Així doncs, any rere any, en l'àmbit sanitari és cada vegada més important en aquesta cita que arriba a la seva 4ª edició. Aquesta passada setmana s'han començat a realitzar les primeres reunions amb aquestes entitats per a l'organització de la seva presència a la mostra. Des de Barberà és tot. Gràcies, Barberà. Anem corrent a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz. Hola, molt bona tarda. Des de Montcada, salutacions al programa Espai Vital. Avui parlarem d'una proposta d'Esquerra que va proposar al Congrés dels Diputats, que finalment ha donat llum verda per unanimitat a una iniciativa parlamentària dels republicans en què l'Estat es compromet a treballar per fer accessibles les estacions de la xarxa de rodalies de Renfe que presenten mancances en l'accessibilitat per a persones minusvàlides. En concret, la portaveu d'Esquerra en aquesta matèria, Georgina Oliva, ha aconseguit, a través d'una pregunta parlamentària, una llista del Ministeri de Foment que certifica quines són les estacions més deficitàries en matèria d'accessibilitat. L'Estat ha adquirit el compromís que donarà prioritat a la xarxa de Rodalies de Barcelona en la implantació dels trens Cívia, que ja estan preparats amb rampes per accessibilitat. A més, hi ha el compromís que l'any 2012 tots els trens de Rodalies que circulin siguin d'aquest tipus. I en aquest mateix sentit, també s'ha aprovat que s'incorporarà progressivament personal especialitzat d'ajut a persones amb discapacitat en les estacions a les que actualment no sigui possible l'accés sense ajut extern. Aquesta mesura, hem de dir, que afecta una gran quantitat d'estacions de la província de Barcelona, entre les quals estan totes les de Montcada i Reixac, a excepció de la que hi ha de la línia de Portbou, la línia de França. Doncs bé, això és tot des de Montcada aquesta setmana. Molt bona tarda i fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia Díaz. Corrents cap a Cerdanyola, el Xavi Poza ens ho explica. Hola Xavi, els especialistes calculen que un 25% de la població té problemes d'al·lèrgies a causa del pol·len i en aquests moments, a les portes de l'estiu, s'està registrant un alt índex de presència d'aquesta matèria a l'aire a tot el territori català, fins i tot en cotes altes també a la nostra ciutat. La xarxa aerobiològica de Catalunya alerta d'una situació cada vegada més generalitzada i que afecta a més i més persones. La doctora Georgina Belmonte, directora del Laboratori d'Anàlisis Palinològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i una de les responsables d'aquesta xarxa aerobiològica de Catalunya, explica que parietàries o gramínies són les espècies que tenen un nivell màxim de polinització a la nostra zona, però destaca que les darreres pluges han netejat una mica l'aire i han frenat l'expansió del pol·len. La doctora Belmonte recomana a les persones amb problemes d'al·lèrgia que visitin el metge especialista, que es facin les proves per determinar quina és la planta que més els afecta, que tractin d'evitar passar per llocs amb presència d'aquestes plantes i que segueixin el tractament farmacològic que els receptin. Altres mesures a tenir en compte són tancar les finestres de casa i obrir-les en hores en què hi hagi menys llum. També ventila bé l'interior d'aquestes cases. La xarxa aerobiològica de Catalunya té una pàgina web on, entre d'altres informacions, es pot trobar un calendari polínic amb l'evolució dels pol·lens al llarg de l'any per ajudar a fer previsions, tot i recordar que les plantes, com a éssers vius, moltes vegades poden resultar imprevisibles. Els especialistes calculen que al voltant d'un 25% de la població pateix problemes d'al·lèrgies, però de fet aquest percentatge està creixent ràpidament i en poc temps es calcula que el 50% de la població patirà aquests problemes. Xavier Poza, des de Cerdanyola Ràdio. Gràcies, Xavi. Anem a Ripollet. Laia Prats. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet us expliquem que el grup Ariprot ha inaugurat el Centro Especial d'Empleo Arisa Integración. El seu objectiu és la formació i integració laboral de persones discapacitades. De moment, el nou centre ubicat a Ripollet proporcionarà feina a 8 persones amb discapacitat, de les quals 5 persones seran per a la feina d'oficina, 2 per treballar al magatzem i una persona que s'encarregarà de la neteja. Aquest projecte és conseqüència de la necessitat que té la societat de crear llocs de feina per a les persones amb una discapacitat, facilitant, a més, que les empreses de més de 50 treballadors puguin complir la llei d'integració social del minusvàlid. Amb la instal·lació a Ripollet d'Arisa, el grup Ariprot crea, amplia i enforteix la seva presència al mercat i augmenta la seva riquesa productiva pel que fa als elements de protecció i subministres industrials, com vestuari, senyalització o mobiliari. Això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Estàs escoltant Espai Vital. Molt bé, després de la roda informativa toca menjar. Escoltin. Que bo. Boníssim. Ja s'està tupant. Està boníssima, està boníssima. Boníssima. I ara què ve després d'això? Home, una truita. Ara, ara toca fer la truita que s'està menjant ell. Vinga, va. Avui tenim truita de patates. I cebes. Sí, i cebes. I no us la mengeu tota, que la teniu tots aquí a la peixera. Que n'hi ha d'haver-hi pel fred. Sí, és que el Xavi no porta els cascs. Oh, ja n'hi ha, escolta. Que el Freddy... El Freddy endrapava el tio, ja se la fotia tot. El Xavi no vegis aquí, Teresa, Ui. I la ceba es nota, es nota la ceba. Sí. És que, mireu, jo ho haig de pelar, doncs, esclar, amb un aparato que és tres claus amb una fusta gruixuda. perquè no, si poses un clau, roda la patata i no pot pelar bé. Posen tres claus. Pelem la patata, la fem a trosset petitona. La vaig posant en un escorredor, poseu a raig d'aixeta, escorrer-la. I amb una tovalló de paper la saqueu. Tingueu la paella al foc, quan l'oli és calent, i tireu la patata. No deixeu que es cremi. Jo poso la sal, una miqueta de sal, i la tapo, que es vaig fent a poc. Quan està mig fer, i tiro la ceba per sobre. I torno a tirar una altra miqueta de sal. I tapada, que es vagi fent a poc, al foc lent, que així ens queda més bona. Ells ho diran si està bona. No, ja t'ho dic jo que sí. Bueno, està boníssima. Pues, unanimitat. Bé. I aneu donant voltes i no deixeu que s'escrivi la ceba. Com veieu que es comença ja la ceba a cremar, ja la podeu apartar. Aparteu del foc, bateu els ous, agafeu una espàtula, ho acoleu, si voleu colar-la que no hi hagi tant oli, la coleu. Mm-hmm. I la tireu en l'ou. Torneu a posar la paella al foc i tireu la truita, tot plegat, patata i l'ou. I aneu fent en mica el foc fluix, perquè, és clar, jo tinc poca mobilitat. Si la feu molt forta, la sobteu. Quan veieu que ja està feta d'un cantó, l'aboqueu en un plat. I, és clar, jo no puc donar la volta. Agafeu un altre plat pla i, mira, amb les dues mans la gireu i torneu a posar-la a la paella. I així, doncs, la manera, amb una mà i poca mobilitat, poder fer una truita de patates. I que us aprofiti. Molt bé! Bueno, veiem, falta un ingredient. T'ha faltat un ingredient. Ah, la ceba ja l'he dit, i la sal també, eh? La sal també, sí. Sí, dues vegades. Amb la patata i amb la ceba. Una mica de sal perquè així plora i queda més tova. Bueno, doncs que plori. Escolta'm, que et dic que falta un ingredient. Ah, una miqueta d'aigua, ja la tens. Mira, l'aigua també, goita, mira. Ja ho ha dit el meu marit, d'important pa amb tomàquet. Bueno, això és un afegit. Acabarem sopant aquí a la ràdio, eh? L'ingredient que manca, que falta, és un golafre que se la mengi. Aquí estic jo, aquí estic jo. Entre tots us la menjareu, ja veuràs com que... Mira, aquí per aquí no hi ha... El Ramon el també. El Toni. Sí, el Toni també, tots. Pues no n'hi haurà per tots, eh? Bueno, no, pels que no. Siguin. Vale, doncs ja està. Tu mateix. Senyors, que marxem, que no hi ha temps per més. Joan, gràcies per haver estat. Gràcies per haver-me convidat. Penso venir per aquests varals del Vallès, sí. Sempre em porta molts records i molt carinyo i d'afecte. Això és important. Ripollet, Cerdanyola. En retornarem, eh? Molt la salutació bé. I anirem. Quan vagi a Caldes de Montbui, heu d'anar a veure el cura el maquinero, cura, que ho sapigueu, sí, el maquinero. Passarem per allà, a part de fer una cerveseta fresca per teniu aquells casa bars vostra. De les Conrades. Molt bé. T'anirem a veure. Joan, gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, el Freddy, el nostre cercador, merci per tot. Merci a tu. La setmana que ve hi tornem, eh? I tant, amb noves notícies. I la Teresa, ja no portis més, això ens ho prenem. No, ja, jo, perquè avui, mira, ell pobre tenia, el marit tenia... Tens llibre, però la setmana que ve ja tenia el que tenia que fer avui. Com la setmana passada us vaig donar una cosa flamenca, sí. La setmana que ve serà una cosa catalana. Molt bé, molt bé. I l'última d'aquesta temporada, senyors. I l'última. Aquest és el penúltim programa, però estem celebrant amb aquesta truita de la Teresa el final de temporada. Vostès els dic que la setmana que ve hi tornem. Gràcies, Fran. Com sempre, un plaer. I fins la setmana que ve, que serà l'última. I tant. Vinga, doncs. Adéu-siau.